है बता दे आज मन फिर के मानू है तबार तेरा देख लिया तू आज मन है ना मेरे प्यार की कदर तन है झूठे लिखड़े तेरे कसम है वादे क्यों करे आज या सफर मन है जब लेके न तेरे नाम कबाना मारे सै कोई मेरे ताना पानी आ जा क्या मैं जब कवे शराबी तने जमाना पीन लगा तू हद ते ज्यादा कहन लगा मन गाम यो आदा बदल गए तेरे तौर तरीके रिया करने सीधा सादा क्यों ले ला सै इतना सिंपली ले लेना मन थोड़ा डीपली दोनों तरफा नी पे प्यार में कब तक समझू बता एकली पता एकली कहन लगी मेरी सखी सहेली करन बलार तेरा हो गया वेली कहन लगी मेरी सखी सहेली करन बलार तेरा हो गया वेली लाले मैं फिर यारा गले ले लूंगी तेरे बिना गली वाथी गुस्से में लाले आँख ते पानी आ रहा था वा एड़ी ठाठा वा एड़ी ठाठा वा एड़ी ठाठा देखे दी मैं